Kosmetyki. Aż 24 zł mniej zapłaciliśmy w Lidlu za 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronce. Czy ten wynik robi różnicę? Tak, z Lidlem oszczędzam. Bo koszyk 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki w Lidlu był tańszy niż w Biedronce o ponad 24 zł. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do końca roku prąd nie zdrożeje, rząd dalej mrozi ceny. Ogłoszony rano rozejm naruszony, winni i Izrael, i Iran, mówi Donald Trump. Paczkomaty w Pradze mają się wtopić w otoczenie, są określone wytyczne. Ceny energii dla gospodarstw domowych będą zamrożone do końca roku. Odbiorcy mogą spać spokojnie, zapewnia premier Donald Tusk. Mrożyliśmy ceny do września, podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy dalej mrozić ceny energii, co przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może oznaczać, i do tego zmierzamy, że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych z punktu widzenia klienta zmian. Szef rządu przypomniał, że dla przedsiębiorców ceny energii spadają dzięki temu, że energia jest tańsza. Konsulat Rosji w Krakowie zostanie zamknięty w tym tygodniu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, nastąpi to już w piątek. Choć umowa najmu kamienicy przy ulicy Biskupiej obowiązuje do końca czerwca, strona rosyjska i przedstawiciele właściciela budynku spółki PKP umówili się na przekazanie obiektu wcześniej. I Izrael, i Iran naruszyły rozejm, poinformował amerykański prezydent. Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany oboma krajami, zwłaszcza Izraelem. Zawieszenie broni w tym konflikcie prezydent USA ogłosił rano. Od tego czasu z obu stron znów poleciały rakiety. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia, że polscy żołnierze stacjonujący na Bliskim Wschodzie są bezpieczni. Jesteśmy w ścisłym kontakcie też ze stroną amerykańską. Strona amerykańska zwiększyła liczebność też wojskową tam na miejscu w celu ochrony i żołnierzy, i baz. Pamiętajmy, że polska misja ma charakter szkoleniowy. W związku z tym polscy żołnierze w żaden sposób nie są włączeni, nie będą włączeni w te działania. Ich misja jest zupełnie inna i robimy wszystko, żeby zapewnić nie tylko polskim żołnierzom, ale wszystkim polskim obywatelom bezpieczeństwo. Bliskowschodni konflikt ma być jednym z tematów rozpoczynającego się wieczorem w Hadze szczytu NATO. W ciągu 2 miesięcy śledczy mają mieć gotowy akt oskarżenia wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Europosłowie PiSu byli dziś w prokuraturze, która doprecyzowała zarzuty wobec nich. Dotyczą pełnienia funkcji publicznych po wygaszeniu mandatów poselskich. Chodzi o udział w obradach Sejmu i jednej z komisji w grudniu 2023 roku. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że podejrzani nie przyznali się do winy. Maciej Wąsik stwierdził, że nie rozumie przedstawionego mu zarzutu, nie ustosunkował się do tego zarzutu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Natomiast podejrzany Mariusz Kamiński również odmówił odpowiadania na pytania, składania wyjaśnień. Nie stwierdził, czy się przyznaje do popełnienia zarzucanego mu czynu. Stwierdził, że nie rozumie tego zarzutu. Politykom grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Więcej patroli policyjnych będzie podczas wakacji w miejscowościach turystycznych Podkarpacia. Do komend miejskich i powiatowych dodatkowo trafi prawie 40 funkcjonariuszy, informuje rzecznik podkarpackich policjantów Piotr Wojtunik. Najwięcej funkcjonariuszy trafi do powiatu leskiego i do powiatu tarnobrzeskiego, właśnie w Bieszczady i nad jezioro Tarnobrzeskie, ponieważ tam spodziewamy się zwiększonego ruchu turystów. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa urlopowiczom i wszystkim, którzy przyjadą tam na wypoczynek. Liczy się czas, dobry sprzęt i sprawna organizacja. Warszawscy strażacy ćwiczą na wypadek wykolejenia tramwaju. Manewry trwają na nieczynnej jeszcze nowej pętli na osiedlu Stegna. Ćwiczymy tutaj razem ze strażakami odłączanie tramwaju od prądu, podnoszenie tramwaju, wyciąganie manekina spod tramwaju. Chodzi o to, że w razie wystąpienia sytuacji takiej zdarzenia na mieście, żeby strażacy wiedzieli, jak się zachować. Mówił rzecznik spółki Tramwaje Warszawskie Witold Urbanowicz. W stolicy Czech preferowane paczkomaty w kolorze bieli i szarości obok zabytku nie będą mogły stanąć. Stosowne wytyczne przyjęli radni Pragi. Władze stolicy chcą, by paczkomaty wtapiały się w otoczenie. Przyjęty przez radnych dokument określa nie tylko dopuszczalne gabaryty, ale także kolorystykę urządzeń. Preferowane są ciepłe, stonowane odcienie szarości i bieli. Paczkomaty nie będą mogły być umieszczane w sąsiedztwie zabytków ani pomników przyrody. Za optymalne dla nich miejsca uznaje się pasaże handlowe, korytarze w budynkach użyteczności publicznej oraz parkingi podziemne. Dopuszcza się też wbudowanie automatów w ogrodzenie lub fasadę budynku. Jest jednak pewne zastrzeżenie. Uchwalone przez radnych Pragi zasady obowiązują wyłącznie na gruntach miejskich. Właścicieli prywatnych działek władze miasta zamierzają zachęcać do dobrowolnego stosowania się do wytycznych. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Na północy przelotnie popada, na północnym wschodzie może zagrzmieć. Najcieplej na południu, tam do 24 stopni, w centrum około 21, chłodniej na wybrzeżu 17. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska, Marta Malinowska. Tu Myśliwiecka 357. Jesteśmy z Państwem do 15, były festiwale, seriale, no to teraz czas na muzykę i język. R.E.M. na początek, The One I Love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! The One I Love i zespół R.E.M. 9 minut po godzinie 14. Miłość rośnie wokół nas, a potem ta miłość spada. Ania Lalka jest ze mną w studiu. Dzień przedstawicielka dobry, redakcji muzycznej Trójki. No i ta zapowiedź odwołuje się oczywiście do powodu wizyty twojej w studiu, czyli naszej płyty tygodnia. Płyta tygodnia Haim I Quit. I tak jak możesz spodziewać się i nasi słuchacze, jest to płyta o odejściach, rozstaniach i ogólnej rezygnacji. Czyli papa. Trochę papa, trochę w kontekście miłości, ale myślę, że można uniwersalnie spojrzeć na to zagadnienie, chociaż zespół, czyli trzy siostry, Este, Daniel i Alana Haim, nie ukrywają, że jest to płyta o rozstaniach i co ciekawe, doszły do niej w jedynym momencie w swoim życiu, kiedy od liceum wszystkie były singielkami i postanowiły zebrać te swoje doświadczenia różnorodne już jako dorosłe kobiety i podsumować i te lżejsze, i te cięższe rozstania, ale to trzeba podkreślić, to nie jest smutna płyta. Co to znaczy, że rozstanie może być pozytywnym wydarzeniem w naszym życiu? Trochę tak, trochę jest to o tym, że zamiast deklarować, manifestować smutek, który chyba często dotyczy takich albumów pełnych opowieści o rozstaniu, one pokazują, jak wygląda to emocjonalne dojrzewanie, jak można rozstać się i w zgodzie i wynieść z tego rozstania coś więcej. No i też oczywiście pokazują to muzycznie, więc mamy tam zarówno ballady i jakieś odniesienia do rockowych brzmień, z których znane są z początków siostry Haim, ale też jakieś popowe eksploracje czy łączenie elektroniki z różnymi gatunkami. Ja zwróciłam uwagę na tę płytę szczególnie ze względu na ten rodzaj promocji, który był zastosowany, czyli różnego rodzaju zdjęcia sióstr odwołujące się do innych bardzo znanych zdjęć w popkulturze. Spoko pomysł, to trzeba przyznać. To jest też coś, z czego one są znane, to znaczy z odniesień do klasyków brzmieniowych i popkulturowych. One były porównywane do swojego, w swoim podejściu muzycznym do Fleetwood Mac, Prince'a i naprawdę największych, ale też do takich klasyków sceny indie z lat 2000. Zresztą jednym z producentów tej płyty jest jedna z ważniejszych postaci sceny indie, czyli artysta znany z Vampire Weekend i jest to producent, który też towarzyszył im w poprzednich albumach, więc to też taki nurt, w którym one czują się najlepiej. Indie rock pomieszany z różnymi gatunkami. Jest wtorek, więc to jest nasz drugi dzień z tą płytą i ta płyta będzie nam towarzyszyła do końca tygodnia. Czy ty jesteś w stanie, Ania, dać takie trzy hasła na przykład, które byłyby rekomendacją stojącą za tą płytą? Różnorodność emocjonalna, nuta ironii i eksplorowanie siebie również muzycznie. Mówisz o mnie? Nie, mówisz o płycie tygodnia. Mówię o płycie tygodnia, ale Marta Malinowska również prezentuje takie brzmienia na antenie i w swoich wypowiedziach. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za to spotkanie oczywiście. Ania Lalka, redakcja muzyczna Trójki. No i polecamy nie tylko płytę tygodnia, czyli Haim I Quit, ale także twoją autorską audycję w czwartki o godzinie 00:00. Bażancie serce. Dziękuję. Couldn't get it up, and I remember it. Take me back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Wish i Stevie Wonder z albumu Songs in the Key of Life. To moja ulubiona płyta tego artysty z 76 roku. Polecam oczywiście zapoznanie się z nią w całości i polecam też wszystkim tym, którzy chcieliby jutro posłuchać wyjątkowej polskiej muzyki na żywo, żeby odezwać się do nas teraz, bo zostało nam dosłownie kilka zaproszeń na jutrzejszy koncert otwarcia Music Week Poland. Ten koncert

Takie tłumaczenie znajduje swoje uzasadnienie w tym, że ser bywa zastępowany innym rodzajem jedzenia o niewielkiej wartości. W języku mamy takie przysłowia jak śmiać się jak głupi do kołacza, śmiać się jak głupi do jajecznicy, czy śmiać się jak dziad do jaja. Co ciekawe, sam wyraz głupi, czyli niemądry, nieinteligentny, ograniczony czy tępy, ma wiele wspólnego ze słowem głuchy. Oba pochodzą prawdopodobnie z tego samego pierwiastka praindoeuropejskiego, który oznaczał gnieść, ściskać i ugniatać. W późniejszym czasie powstały z niego prasłowiańskie formy, przypominające już współczesne słowa. Pierwsza z nich, czyli głuchy, pierwotnie niosła ze sobą znaczenie ściśnięty, przytłumiony i zatkany, a stąd już prosta droga do dzisiejszego rozumienia tego wyrazu. Druga forma, czyli głupi, przeszła nieco dłuższy proces i pierwotnie oznaczała przysłonięty, pozbawiony światła, zaciemniony. Dopiero później takie rozumienie zostało przeniesione na właściwości umysłowe, stało się metaforą. O językowym powiązaniu intelektualnej sprawności ze światłem czy jego brakiem świadczą także takie wyrażenia jak ciemniak, ciemnota ludzka, ociemniały umysłowo czy w opozycji jasny umysł. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Śmiać się jak dziad do jaja. Tego nie znałam, ale bardzo mi się podoba. Chętnie skorzystam. Może dzisiaj nawet mi się jeszcze uda. 25 minut do godziny 15. White Town teraz wybrzmi z trójkowej anteny. Your Woman. Now I know your heart, I know your mind. You don't even know. White Town i Your Woman w Tu Myśliwiecka 357. Wszystkie zaproszenia na koncert otwarcia Music Week Poland zostały z naszej strony już rozdane, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby się wybrać na to wydarzenie, no to zachęcamy do słuchania dzisiaj wieczorem, późnym. Takich audycji jak Strefa Dread czy HCH, tam panowie również będą mieli wejściówki. Sombre Undressed, coś o nieubraniu, coś o nowych szatach cesarza w połączeniu z kolejnym cyklem, który pojawia się na antenie. W cyklu, w audycji, Tu Myśliwiecka 357. Zakręciłam się trochę, bo tu jest dużo dla mnie bardzo emocjonujących zdarzeń i fragmentów, bo muszę przyznać, że na ten cykl czekam praktycznie codziennie. Narodziny Królestwa, Chrobry, Herezińska, Chromry, historia Polski, historia chrztu Polski, no i dzisiaj odcinek piąty, część druga, pod tytułem Strzał 1 na 1000. A w poprzedniej części, wczoraj, usłyszeliśmy o kulisach i zaskakujących współczesnych historiach wokół zjazdu gnieźnieńskiego. Czy cesarza przyjęto na placu budowy Katedry Gnieźnieńskiej? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek piąty. Strzał 1 na 1000. Część druga. Co trzeba zrobić, żeby cesarzowi, który jedzie do nas z Rzymu, zaimponować marcem w Polsce i budową w Gnieźnie? Kiedy sobie uświadomiłam, że to się wydarzyło naprawdę, po raz kolejny zakochałam się w Chrobrym, bo on to naprawdę zrobił. Nie wiem jak, ale zachwycił młodego cesarza i jego w większości italskich towarzyszy. Jak napisał Gal Anonim, albowiem na przybycie cesarza przygotował niezwykłe wprost cuda. Najpierw chówce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry na obszernej równinie, a poszczególne z osobna stojące chówce wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie znaleźć można gdziekolwiek na świecie. Jak było? Stawiam na wielką polską improwizację, tym razem arcyudaną. Co tam właściwie się wydarzyło? Czy cesarz przyjechał do Gniezna po całego świętego Wojciecha? Tak sądzę. Wyjechał z kośćmi ledwie jednej ręki. A Chrobry dostał za to arcybiskupstwo gnieźnieńskie i 3 biskupstwa – Kraków, Wrocław i Kołobrzeg. To ostatnie, jak wiemy, się nie utrzymało, bo Pomorzanie nie byli zbyt dokładnie ochrzczeni, ale nie w tym rzecz, bo to nie wszystko. A cesarski diadem, który Otto założył podczas wizyty na głowę Chrobrego, a włócznia świętego Maurycego, kopia oczywiście, ale kopia uświęcona. Tytmar, pisząc o spotkaniu w Gnieźnie, jest wstrzemięźliwy i zgryźliwy. Mówi, że trybutariusza Otto uczynił panem. W sposób zawoalowany podważa podjęte tam decyzje dotyczące organizacji kościoła. Krótko mówiąc, zdaje się, że Otto wyjechał z Rzymu do Polski z takim entuzjazmem, że przyjadę oto na ten daleki wschód do Gniezna, dostanę całego świętego Wojciecha i jego relikwiami ozdobię całe swoje cesarstwo, czyniąc go patronem tej mojej wielkiej idei odrodzenia cesarstwa rzymskiego i kościoła. Z tym jechał, a wyjechał z jedną ręką. I na dodatek musiał na prędce wykombinować tę organizację kościelną, którą podarował Chrobremu, czy której jakby powołanie otworzył. Więc jeżeli spotkanie w Gnieźnie było wielką polską improwizacją, to chyba i w drugą stronę. Delegacja cesarska też improwizowała. Ważne, że skutecznie. Czasami się zastanawiam, czy to nie było tak, że dla 20-letniego Ottona, wychowanego w duchu bizantyjskich wpływów jego matki, cesarzowej Teofano, w duchu italskich zabytków, w duchu ksiąg, on miał najlepszych nauczycieli, mentorów, czy dla niego, starszy od niego o 13 lat Bolesław, który był wtedy w sile wieku, nie był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny? Czy gdzieś tutaj nie leży też połowa sukcesu polskiego władcy podczas spotkania w Gnieźnie? Bolesław w zamian za te hojne dary podarował cesarzowi hufiec zbrojny, a w tamtych czasach to było tak, jakby dał mu jednostkę wojsk specjalnych z najlepszym uzbrojeniem. I towarzyszył Ottonowi w dalszej części pielgrzymki, kłując w oczy panów Rzeszy tą swoją włócznią świętego Maurycego. Dlaczego? Dlatego, że został wywyższony ponad nich. Czy pojechał z cesarzem tylko do Kwedlinburga, czy do samego Akwizgranu, są rozbieżności. Wśród ekscytujących hipotez pojawia się i taka, że gdy na końcu pielgrzymki Otto otworzył grobowiec Karola Wielkiego, to podarował Chrobremu wyjęty z grobowca złoty tron. Fajnie to brzmi, tylko ten mnich Ademar, który podał to w swojej kroniczce, jest taki jakby mało wiarygodny. Ale myślę o tym inaczej. Skoro plotkarze tamtych czasów dopuszczali taką możliwość, to znaczy, że w ich wyobraźni ten Chrobry jawił się kimś bardzo mocnym i bardzo mocno przez cesarza poważanym, wywyższanym. Tak czy inaczej, jest coś, co przetrwało po roku 1000. To organizacja Kościoła Polskiego i włócznia. Pomyślcie o tym, kiedy odwiedzicie Wawel, że ten przedmiot jest jedynym artefaktem, który przetrwał z tamtych czasów i o którym wiemy na pewno, że nasz pierwszy król naprawdę trzymał go w ręku i dostał go z ręki Ottona. Mnie to kręci. I jeszcze, nawet jeśli w Gnieźnie nie było prawdziwej koronacji, a nie było, tylko przyjacielskie włożenie diademu na głowę gospodarza, to Bolesław po tym akcie zaczął zachowywać się jak król. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357.